Мы чакаем усе твайго прыходу, памажы нам вернасць берагчы, і пісьмо мы служым для народа, што ж чытаюць нашы чытачы. Солю мы павінны быць у свеце, добрай справай, прыкладам служыць, а жыццём мы так парой засвецім, што потым сорамна і слова гаварыць. Як мы пра любоў Хрыста раскажам, калі ў любві мы самі не жывем, які прыклад мы для іх пакажам, калі за зло таксама плацім злом. Знайце, калі слова, што гаворым, з нашым разыходзіцца жыццём, то людское сэрца непакорым, і яго не зблізім са Хрыстом. І таму, сябры, наша прызванне прымірыцца з Богам і людзьмі, каб не толькі мы насілі званне, але ж былі Божымі дзяцьмі. Амінь.